Santa María, Madre de Dios, en el cielo, santa y gracias, tu cabrón, es tu madre. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. De la nostra sintonia, de la nostra radiofórmula, amb Rafael Corbí, és Musicòpolis, la capital, amb Lila Towns, i aquest Zapata se queda, que acabem d'escoltar amb ritmes llatinoamericans. Tenim més propostes musicals amb Acealia Banks, amb la companyia de Lacey J, Bernardo Bonetti, els Amics de les Arts, Elton John o Joe Lucas i Marcello. Tot això a continuació a Musicòpolis. When the vamp up, then when I hit that dip, get your camera. You can see you've been that tip. Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna in the evening and flip that tongue. I guess that could get any in. I guess that could get any in. I guess that could get any in. I guess that could get any in. I was in the 212 on the uptown. You know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a root. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one, two. Done, do. I want you to make bucks. I'ma look right. I bet you do want to. Like you do want to. Discovered I'm a 2-1 dude. Licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. You're a Kool-Aid dude. Plus you're licking. Wonder who let you come to 1-2. What'd you do to crew, son? You and two, huh? It's better ooh, run, run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, beating you were 2-1. I'm about to blew up, too. I'm the 1-2 day. I'm the newest new young Rapunzel. Ooh, are you skipping new lunch? I'm a rude. Se acostumbre y empiece a limpiar.

Us havíem dit que us portàvem els Amics de les Arts i el seu single anomenat L'Affair Sofia, ja sabeu de qui parlen, des de l'espècie per catalogar. No sé si els han catalogat, però que són una espècie d'això de ben segur. I Sat és el single que ens aporta Elton John al costat de Now i aquest fantàstic tema Sat del Good Morning to the Night, que és el darrer àlbum publicat. Seguim endavant. Eu quiero tu, eu quiero cha és una cançó que ens promet ritme càrrec de Joe Lucas i de Marcelo. Eu quero tu, eu quero cha, eu quero tu, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Eu quero tu, eu quero cha, eu quero tu. Balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá. Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. João Lucas e Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. acabant, veritat, perquè estem arribant al punt i final d'aquest segment de Musicòpolis i ho hem fet amb aquests rimes de Rico Alexis, Enciende tu cuerpo. I acabem amb una cançó d'un canadenc que es diu Justin Bieber, una cançó realitzada l'11 de maig, que no pertany a cap àlbum, i realitzada per el Dia de la Mare, que va ser el 13 de maig, amb el mercat internacional. Justin Bieber ens canta aquesta cançó que va compondre al costat de Nasri, Jacob Copena, en Adam Messinger, Jim Strahl, i que es deia Turn to You, dedicatòria al Dia de la Mare. Justin Bieber. You work two jobs to keep a roof up over our head. You chose a life for me, no, you never gave up. I admire you for the strength you've instilled in me. You were so young, you were just my age when you had me, mom. You were so brave, there was nothing gonna stop or get in our way. And I know you will always be there for me. So when you're lost and you're tired, when you're broken in two, let my love take you higher. 'Cause I still turn to you, I still turn to you, '94, the year that everything started to change from before. You had to be a woman, you were forced to change your ways, to change your ways. And you found the Lord, you gave your life to Him, and you could not ignore the love He had for you, and now we wanted more.